Terytorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szkocki sąd zgodził się na ekstradycję Polaka, odrzucił wątpliwości dotyczące praworządności w Polsce. Polscy turyści utknęli na lotnisku na Krecie, ich samolot wystartuje prawdopodobnie o 2:30 w nocy. Donald Trump zapowiedział podniesienie z 10 do 25% stawek celnych na import towarów z Chin. Szkocki sąd wydaje zgodę na ekstradycję polskiego przestępcy, odrzucając wątpliwości obrony dotyczące praworządności nad Wisłą. Dziennik The Scotsman donosi o wyroku sprzed tygodnia, w którym ze względu na czysto kryminalny charakter zarzutów sąd zgadza się na deportację Polaka. W szkockim systemie prawnym opartym na precedensach otwiera to drogę do podobnych rozstrzygnięć w przyszłości. Na rozpatrzenie czeka jeszcze niemal 50 podobnych spraw. Rok 2011. Patryk M. dostaje w Polsce wyrok w zawieszeniu za włamanie i kradzież. Wkrótce dochodzi do tego kolejny zarzut, jazda po pijanemu. Polakowi grozi odwieszenie wyroku, bo potem według policji zostaje przyłapany na jeździe bez ważnego dokumentu. Polak ucieka do Szkocji. 4 lata później areszt na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Prawnicy Polaka przekonują, do ekstradycji nie powinno dojść, bo reformy sądownictwa nie gwarantują sprawiedliwego procesu. Sąd w Edynburgu nie zgadza się z tą linią obrony. Podkreśla w wyroku, że Komisja Wenecka, Komisja Europejska czy Amnesty International były krytyczne wobec reformy przeprowadzonych przez polski rząd, ale zastrzega, że akurat w tej konkretnej sprawie zarzuty są czysto kryminalne, a nie polityczne. Podobnych spraw jest jeszcze 48, zajmują się nimi teraz szkockie sądy, a jak pisze The Scotsman, w tutejszym systemie prawnym wyrok może torować drogę do podobnych rozstrzygnięć w przyszłości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Samolot linii Ryanair Sun z polskimi turystami, którzy utknęli na lotnisku w Chani na Krecie, wystartuje prawdopodobnie dopiero w nocy o 2:30. Zgodnie z rozkładem miał wystartować dziś rano. Przyczyną opóźnienia była wichura, która przez kilka godzin uniemożliwiała realizowanie jakichkolwiek operacji lotniczych. Uczestnicy pechowego rejsu to klienci 3 biur podróży: Rainbow Tours, TUI i Grecos. Ponad 9 tysięcy osób z 20 krajów wzięło udział w uroczystościach 74. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen w Górnej Austrii. Polskiej delegacji przewodniczył wicepremier Piotr Gliński. KL Mauthausen-Gusen należał do najcięższych obozów III Rzeszy Niemieckiej. Uroczystości odbyły się pod hasłem Niemals Numa, immer Mensch. Nigdy numer, zawsze człowiek. Na głównym placu hołd ofiarom składały delegacje z różnych krajów, wśród nich Polacy. Polskich więźniów było 34 tysiące, z czego 27 tysięcy straciło tutaj życie. Mówi się, że obóz Mauthausen, a szczególnie podobóz Gusen, gdzie głównie znajdowali się Polacy, jest takim niemieckim Katyniem. Uroczystości są co roku bardzo ważnym wydarzeniem dla austriackiej Polonii, mówi Jacek Jabłoński, prezes Związku Polaków w Górnej Austrii. Moja organizacja jest organizacją, która została założona przez więźniów tego obozu, którzy pozostali na terenie Austrii. W naszym statucie jest wpisane dbanie o te pomniki pamięci narodowej, o te miejsca. Z Mauthausen, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump zapowiedział podniesienie z 10 do 25% stawek celnych na import towarów z Chin o wartości 200 miliardów dolarów. Przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował o tym na kilka dni przed kolejną turą negocjacji handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. W ubiegłym roku Donald Trump wprowadził 25-procentowe cła na import z Chin o wartości 50 miliardów dolarów. Kolejne 200 miliardów importu objął stawką w wysokości 10%, ale ostrzegł, że jeśli nie uzyska ze strony Chin ustępstw handlowych, to ją podniesie. Na 3 dni przed kolejną rundą negocjacji z Pekinem prezydent USA zapowiedział, że od piątku podnosi stawkę celną z 10 do 25%. Zagroził też wprowadzeniem podobnej stawki na resztę amerykańskiego importu o wartości 325 miliardów dolarów. Donald Trump nie krył, że groźba podniesienia stawek celnych ma zmusić chińskie władze do ustępstw. Rozmowy na temat renegocjacji porozumienia handlowego z Chinami trwają, ale idą zbyt wolno, podkreślił amerykański przywódca. Donald Trump stwierdził, że wprowadzone przez niego cła ochronne nie tylko nie szkodzą amerykańskiej gospodarce, ale przyczyniają się do jej szybkiego wzrostu. Strona chińska jak dotąd nie skomentowała zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Można zaryzykować stwierdzenie, że trochę nam się dzisiaj poukładało w Ekstraklasie. Lechia przegrała 0-2 z Krakowią i teraz zdobywca Pucharu Polski ma kłopot, bo na 3 kolejki przed końcem sezonu do pierwszej Legii traci 3 punkty, a 2 do drugiego Piasta. Czyżby ekipa z Gdańska wypadła z gry o mistrzostwo? Tego na 100% nie wiemy. Wiemy za to na 100% kto spadnie. Zagłębie Sosnowiec przegrało 2-4 w meczu o życie ze Śląskiem Wrocław i pożegnało się z Ekstraklasą. Obrońca Piotr Polczak tłumaczy, co zawiodło. To, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to nie przesądził tylko jeden mecz. Można powiedzieć, że byliśmy cały czas gdzieś na balansie, parę spotkań rozegraliśmy, gdzieś goniliśmy. Wydawało się, że idziemy w dobrą stronę, ale jak zawsze czegoś brakowało i najprościej powiedzieć umiejętności, ale czasami też jak ktoś nie ma umiejętności, to musi też mieć głowę, musi mieć charakter i przede wszystkim tych innych cech uważam, że w przekroju całego sezonu po trochu każdej z tych innych cech brakowało. Raków za Zagłębie? Za kogo ŁKS w takim razie? Miejsce spadkowe zajmuje jeszcze Śląsk, ale o utrzymanie do końca grać jeszcze muszą przede wszystkim Arka Miedź i Wisła Płock. O najwyższe laury grało i wciąż będzie grać PGE Wiwe Kielce. Mistrzowie Polski awansowali dziś do Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Do Paryża na rewanż z PSG Wiwe jechało z aż 10-bramkową zaliczką, ale wszyscy szczypiorniści zdawali sobie sprawę, że Francuzi ostatniego słowa w Kielcach nie powiedzieli. W meczu nawet udało im się odrobić straty. Ostatecznie wygrali, ale tylko 35-26, a zatem piłkarze talent Tadeusz Szabajewa wydarli awans jedną bramką. Arkadiusz Moryto nie dowierzał. Brak słów, naprawdę to, co się stało, jest niemożliwe. Po takim fatalnym, można powiedzieć, naszym meczu takie emocje, naprawdę to jest coś wspaniałego. Pierwsza myśl po zwycięstwie to to, że to jest niesamowite, że jesteśmy Final Four, a druga, że ktoś jednak czekał na nas na trybunach i to z nimi trzeba się cieszyć, bo naprawdę było ich słychać i w ciężkich chwilach gdzieś ich słyszałem i wiedziałem, że są cały czas z nami. Turniej finałowy rozegrany zostanie 1 i 2 czerwca w Kolonii. Medali szczypiornistom jeszcze nie rozdajemy, ale takiemu Kamilowi Majszakowi możemy już pogratulować tytułu. Polak wygrał tenisowy Challenger ATP w Ostrawie, a w finale pokonał Włocha Janika Sinera. Gładziutko, 6-1, 6-0. Tenis może nie do końca odzwierciedla przebiegu spotkania, bo mimo wszystko wiele gemów było wyrównanych. Mimo wszystko większość z nich przychyliłem na swoją korzyść i tak jak wynik wskazuje, to na pewno nie było łatwe zwycięstwo. Byłem bardzo dobrze przygotowany taktycznie. Zabrałem Włochowi jego największe atuty i de facto nie za bardzo miał plan B. Wszystko zgodnie z planem u Huberta Hurkacza, awansował do głównej trabinki turnieju w Madrycie. W Ekstralidze żużlowej 2 mecze dzisiaj. Getwell Toruń przegrał z Włókniarzem Częstochowa 39-51, aż 15 punktów dla gości zdobył Australijczyk Chris Holder. W derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów przegrała 41-49 z Falubazem Zielona Góra. A skoro motocykle, to skończymy MotoGP. Czwartą rundę motocyklowych mistrzostw świata wygrał Hiszpan Marc Márquez z Hondy. Jutro w całej Polsce chmury, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami niemal w całym kraju przelotny deszcz. Od 7 stopni w Przemyślu do 13 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Od twojej woli, śpiewa Kazimierz, wykonując jedną z najsłynniejszych arii z opery Hrabina. Można powiedzieć, że z woli, a formalnie uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki. Oczywiście przypominamy tylko gwoli formalności, gdyż dzień urodzin jubilata już kończy się, ale rok Stanisława Moniuszki trwa i trwa także premiera Hrabiny w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. I połączyliśmy się naturalnie kilka dni temu z punktu słyszenia państwa ze studiem w Radiu Gdańsk, gdzie współgospodarzem tej części wydania magazynu jest znany państwu skądinąd dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór. Czy słyszy mnie pan dyrektor? Dobry wieczór. Bardzo dobrze. Czy jest on sam w tym właśnie studiu w Radiu Gdańsk? Nie, jesteśmy, można powiedzieć, prawie w komplecie. Mam przedstawiać gości? Tak, bardzo proszę. Tak, oczywiście, dobrze. To zacznę od pani reżyser Krystyna Janda. Jest z nami. Dobry wieczór. Dyrygentka oraz osoba odpowiedzialna za opracowanie muzyczne Monika Wolińska. Dobry wieczór Państwu. Witamy. I hrabina, druga Monika w naszym towarzystwie, pani Monika Świostek. Dobry wieczór. Witamy panią hrabinę. I teraz mężczyzna, Dzidzi ze spektaklu, Rafał. Czyli Zdzisław. Czyli Zdzisław, tak. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no, sytuację mamy bardzo skomplikowaną, ale zdają sobie Państwo sprawę, że jest to bardzo zarazem uroczysty wieczór. To może krótka prezentacja jednak naszych gości, a zarazem twórców opery Hrabina Państwu należy się. Naturalnie osobę pani reżyser wszyscy doskonale znają. Niemniej wezmę na siebie ciężar przypomnienia pewnych faktów. Bardzo przepraszam, jeżeli bardzo wybiórczo zwracam się do pani reżyser. Więc gdyby ktoś dziwił się, że pani Krystyna Janda reżyseruje operę, to od razu przypominamy, że wyreżyserowała nie tylko operę, ale operę Stanisława Moniuszki, czyli Straszny Dwór w Łodzi w roku 2014. Nie mylę się? Nie pamiętam, ale chyba tak. Ale również zagrała pani rolę najsłynniejszej śpiewaczki świata, czyli Marii Callas, i najgorszej śpiewaczki świata, czyli Florence Jenkins. Tak, i gram je nadal. Ciągle te role są w moim repertuarze. Co więcej, śpiewa pani, czyli zdaje sobie pani sprawę z tego, jak wielkim problemem jest dla człowieka wykonanie arii na przykład. No, tak, wiem. Chociaż jak śpiewają, śpiewają tak wspaniale, że mnie się wydaje, że ja też tak umiem. Bo to jest tak, że jak ktoś ładnie jeździ na łyżwach, to się każdemu wydaje, że on też by tak pojechał. I coś takiego jest z tym śpiewaniem tutaj, że jak wychodzą i śpiewają, to mi się wydaje, że to jest takie cudowne, proste, że ja bym też tak mogła śpiewać. No dobrze, to jeszcze jeden fakt. Pani Krystyna Janda odcisnęła swoje dłonie w Krakowie stosunkowo niedawno temu. Powstaje taka tablica w krakowskiej Alei Filmowej, a więc gratulujemy. Zresztą w Krakowie również pokazywany jest, był, przepraszam, chyba był, film pod tytułem Słodki koniec dnia, ale to była tylko premiera na festiwalu. Tak jest. A premiera filmu w Warszawie będzie 8 maja i 10 maja film wchodzi na ekrany. Zaprezentuję panią Monikę Wolińską. Otóż pani Monika Wolińska, pani profesor, osoba uczona, autorka książki między innymi, finalistka konkursu, w którym... Tak. Taka miła. W którym wyłoniono 6 największych dyrygentek świata. No i pierwsza Polka, która stanęła za pulpitem. Gdzie? W Carnegie Hall, tak. No. W amerykańskiej Carnegie Hall. To teraz do pani powędrowały moje gratulacje. No, bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. No może państwo właśnie przedstawią się. Proszę bardzo, pani Monika Świostek. Monika Świostek, sopran, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Troszeczkę dawno, bo 2006 rok. I od tamtego czasu biorę udział w różnych produkcjach operowych i też różnych przedsięwzięciach symfonicznych. W swoim życiu zrobiłam, w swoim życiu, jak to zabrzmiało, udało mi się zrealizować 4 różne produkcje Halki. To było dla mnie bardzo ciekawym przedsięwzięciem. I teraz biorę udział w drugiej realizacji Hrabiny, co uważam za wielki sukces. Mam nadzieję, że ten spektakl na długo pozostanie na deskach opery, bo Hrabina jest taką operą troszeczkę zapomnianą i szkoda, bo uważam, że jest bardzo piękna. Dzięki naszej pani reżyser i maestrze Monice Wolińskiej po prostu naprawdę jest co oglądać i co słuchać. Rzeczywiście w rodzaju żeńskim maestra. Dodajmy jeszcze, że oczywiście jest i druga wykonawczyni roli hrabiny. Romualdzie, może byś tutaj chciał to powiedzieć? Patrys. No i pan Rafał Żurek, proszę, autoprezentację króciutką. Jestem jeszcze studentem Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Bardzo się cieszę, że mam możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, zwłaszcza wśród tak znakomitych nazwisk jak pani Krystyna Janda czy maestra Wolińska. Uczę się zawodu wśród już starszych kolegów i wśród niesamowitych mistrzów. I jestem bardzo szczęśliwy z tego tytułu. Dawno nie widziałam tak wyzwolonego śpiewaka. O, to powiedziała pani reżyser, o ile dobrze rozpoznaje głosy. Bo oczywiście, tak. Państwo domyślają się, nie widzimy się nawzajem, bo wtedy, kiedy państwo nas słuchają, co prawda ja jestem na widowni Opery Bałtyckiej, ale kiedy nagrywamy, jestem jeszcze w studiu Trójki. No i oczywiście wraz z panem Rafałem Żurkiem, to znaczy wymiennie, gra rolę Dziciego, czyli Zdzisława, pan Przemysław Baiński. To w takim razie przechodzimy już do rzeczy samej, czyli do tej nieczęsto granej, czy realizowanej, a przepięknej opery Hrabina. Więc pewnie zwrócę się najpierw do pani reżyser. To co, to jesteśmy w galerii, czy jesteśmy w salonie pani Hrabiny? Jak powiedział do mnie Sławomir Pietras, Boże, Krysia robi operę w Carrefourze. Ja nie pójdę, tylko pójdę na trzeci akt. Ale prawda jest taka, że postanowiłyśmy razem z panią scenograf, Weroniką Karwowską i autorką kostiumów, ponieważ to jest jednolita bardzo propozycja, że pierwsze dwa akty będą działy się w centrum handlowym, w galerii handlowej. Mamy takie czasy, że galerie handlowe są naszymi pałacami. Ludzie spędzają tam dużo czasu i są tam przedmioty wszystkich marzeń ludzi powierzchownych. A ponieważ hrabina wydaje się osobą powierzchowną przez pierwsze dwa akty, dopiero w trzecim rozumie, że jednak wierność, przyjaźń, prostota i miłość mają znaczenie, a przez dwa akty suknia i chęć posiadania różnych pięknych przedmiotów jej towarzyszy. Więc postanowiłam, że te dwa akty będą w galerii handlowej. Sfotografowaliśmy kilka galerii handlowych w Polsce i one razem składają się na dużą ilustrację filmową, znaczy wideo, do całej tej opery. Natomiast chcę powiedzieć, dlaczego mi to przyszło do głowy, że pamiętam, że kiedyś z Krzyśkiem Kieślowskim siedzieliśmy w Paryżu i ja powiedziałam, słuchaj, chodźmy do Luwru. On powiedział, nie, chodźmy do domu towarowego, bo to jest prawdziwe muzeum. Dla mnie tam są prawdziwe dzieła sztuki. Krzysiek bardzo lubił galerie handlowe. W ogóle nie mógł uwierzyć, że coś takiego jest na świecie. I postanowiłam sobie, że to jest naturalne otoczenie opery Hrabina. Dokładnie opery o tym, że rozdarcie sukni wystarczy, żeby odepchnąć od siebie prawdziwą miłość. Pomyślałam jeszcze tak a propos tego Paryża. Wtedy jeszcze nie było w Polsce galerii. No a wzięły się one z Lafayette właśnie, z galerii Lafayette w Paryżu. Tak. I to się tak, że tak powiem, rozpleniło później i nikt nie wiedział, skąd się wzięły te galerie. No właśnie stamtąd, no ale Lafayette to Lafayette. No dobrze, ja akurat lubię galerie, więc ja lubię zakupy. Ale galerie są fajne, bo nie pada deszcz w nich, ani nie wieje wiatr. Tak, jest czysto. No właśnie. No więc rzecz dzieje się w galerii, ale ponieważ opera ma trzy akty, to ten trzeci, tak jak w oryginale, też już nie w salonie jakby hrabiny, tylko gdzie? Trzeci akt dzieje się na wsi, w dobrach wuja, tak jak u Moniuszki, i tam się spotykają wszyscy. Mija 7 lat pomiędzy drugim aktem a trzecim aktem. Wszyscy są zmienieni, przemyśleli życie i spotykają się na wsi. Jest polowanie i hrabina przyjeżdża, żeby na nowo odzyskać Kazimierza, bo dowiaduje się, że Kazimierz powraca po 7 latach do rodzinnej wioski, do matki i postanawia go zdobyć, ale on już jej nie chce, już wie, że to była pusta zalotnica i że teraz wraca tak naprawdę, bo dopiero rozumie, że Bronia była prawdziwą dla niego partnerką. No i potem żyli długo i szczęśliwie, no kończy się jak bajka, bardzo to jest proste libretto, jak zwykle u Wolskiego, wspaniałych zdań tysiące i koszmarnego grafomaństwa. Drugie tyle, ale jest to cudowne. Jest to cudowne. A, to jest ten sam Włodzimierz Wolski, który napisał libretto do słynniejszej od hrabiny Halki przecież. No tak, tak, ale tutaj na przykład, jak czasem mówią na scenie, to czasem aż zęby bolą. No ale takie to było. Zresztą ja to też lubię. To takie ma być po prostu. Tak to ma być. Dużo z francuszczyzny, bo oni wszyscy wszyscy używają francuskich różnych słów. Ciągle wszyscy mówią, że surpryza będzie słowem najczęściej powtarzanym, jest surpryza, surpryzeczka, czyli wzięta ze staropolskiego i zestawione z francuskimi różnymi étonnant, éblouissant, po prostu. Tak, no tak, tak. Skoro już pani wspomniała o owych elementach, by tak rzec, kosmopolitycznych, to tu zwrócę się do pani Moniki Wolińskiej, bo również muzycznie jest to, powiedzmy, taka sałatka kosmopolityczna, bo są tam przecież i stylizacje na muzykę francuską i włoską, no oczywiście w kontraście do polskiej z tymi elementami polskiego folkloru. Tyle nauczyłam się, co może pani do tego dodać, ewentualnie poprawić mnie? Tak, absolutnie, ma pani rację. Mamy też tańce narodowe, mamy mazurek, mamy polonez, ale też na przykład bossanowa według nas tam się pojawia. My mamy naprawdę takie bardzo dobre, pozytywnie rozrywkowe podejście do tej muzyki. Nie starałam się jakoś bardzo specjalnie tego wyróżniać, mówię, w sposób muzyczny, bo muzyka jest muzyką, ona się sama broni, więc z zachowaniem odpowiednich temp, z zachowaniem odpowiedniego smaku, koloru, może z niewielkimi retuszami instrumentacyjnymi podeszliśmy do tego materiału bardzo świeżo, czysto i uczciwie. I tak też mamy zamiar to przedstawić publiczności i poniekąd no, dochować jakiejś wiarygodności tego wszystkiego, co gdzieś Moniuszko napisał, dlatego że Moniuszkę bardzo wszyscy lubimy poprawiać. I tam może czasami by się rzeczywiście chciało coś poprawić, natomiast no, na pewno nie można go ciąć w takich ilościach, w jakich często jest cięty. I też tutaj pokusiliśmy się wprawdzie o niewielkie fragmenty zwidowane. Przepraszam, tak, ja mówię w naszym slangu oczywiście. Zwidowane, czyli skrócone. Zresztą w partyturze jest mnóstwo sugestii, prawdopodobnie Fittelberga, dotyczących przeskoków z fragmentu do fragmentu, pomijających jakieś ewentualne, potencjalne powtórki. I do tego się ograniczyliśmy, ale nie krzywdzimy materiału, staramy się wiernie oddać, dlatego że z naszych wyliczeń wynika, że mamy w sumie 3 razy po 40 minut. Tak, właśnie moje założenie było 3 razy po 35, to było moje marzenie, ale jak czasem jest troszeczkę dłużej. Tak. Także naprawdę, jeżeli się nad tą operą posiedzi, jeżeli się poszuka tam tych treści, tych kolorów, tej pięknej muzyki, tych detali, to można to przedstawić bardzo ciekawie i proszę mi wierzyć, jestem pewna, że każdy, kto będzie siedział jako widz na tej operze, będzie wychodził z opery i będzie śpiewał jakąś melodię, bo tych melodii jest naprawdę mnóstwo. Cudownych. Ja już się martwię, że od niedzieli nie będę tego słyszała i będę na głodzie. Jest Arietta właśnie Dzidzi, pan Rafał znakomicie zresztą debiutuje, jest Suknia moja, którą przepięknie hrabina śpiewa. Jest też trzecia aria, najcięższa Zbudzić aria. Się. Tak, ja ją nazywam arią gniewu. Jest aria Kazimierza, którą też przecież wszyscy znają. Jest muzyka baletowa, którą, zwróćcie państwo uwagę na tę muzykę baletową, która wspaniała, która jest naprawdę wspaniała. Tak. Tutaj brakuje pana Emila Wysołowskiego wśród nas, no tak. Który tak, mistrz nasz kochany choreografii, który trochę mi utrudnił zadanie w balecie, się śmiałam, bo dał tak bogatą oprawę choreograficzną, że musiałam aż zwolnić tempo, żeby na wszystko tancerze byli w stanie wydawać. Natomiast to wpłynęło z kolei na korzyść takiej jakby faktury detali, tej faktury kolorów jeszcze w tych baletach. Zwróćcie państwo uwagę na tę muzykę, ona jest zresztą bardzo popularna, ona jest często dołączana do płyt muzyki baletowej Moniuszki w ogóle, bo rzeczywiście jest bardzo smacznym kąskiem. To ja bardzo podziękuję pani profesor, bo słyszałam, że pani profesor wtedy, tak, kiedy nagrywamy, jest zajęta. No właśnie, bardzo zajęta, w związku z tym spieszy się, musi opuścić studio, więc bardzo dziękuję pani bardzo profesor, dziękuję. Maestra. Monika Wolińska była naszym gościem, a teraz w czasie, kiedy pani opuszcza studio w Radiu Gdańsk, to ja przypomnę, że w Gdańsku na przykład jest Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki, więc i ona ma dzisiaj swoje wielkie święto, jak domyślam się. A tak generalnie, o czym przekonają się państwo, słuchając drugiej części magazynu, Polska jest absolutną potęgą operową. Zapewniam państwa, proszę dotrwać z nami do drugiej części wydania, a teraz przypomnę, że w studiu Radia Gdańsk, wtedy kiedy nagrywaliśmy, pozostali państwo Krystyna Janda. Jest pani jeszcze z nami? Jestem, doskonale. Monika Świostek, pan Rafał Żurek i dyrektor Romuald Wicza-Pokojski. Teraz może porozmawiajmy z państwem odtwórcami tych ról ważnych bardzo, znaczy w pani przypadku tytułowej, w pana przypadku jednej z głównych ról męskich. Kiedy poprzednio spotykaliśmy się z dyrektorem Romualdem i rozmawialiśmy o poprzednich dwóch premierach w jego operze, to eksponowaliśmy taką trudność, która polega na tym, że w operze również poza śpiewaniem pojawiają się partie dramatyczne, czyli no, trzeba nie tylko dobrze śpiewać, ale umieć zagrać. To w przypadku Kandyda chyba było szczególnie trudne, prawda, Romualdzie? Tak było? Przypomnij. O tym rozmawialiśmy. Było bardzo dużo zmian miejsc, no taki przecież jest Kandyd. I no tak, jest narrator, więc... Ale w Thais również. Trzeba było troszkę umieć pograć. No i teraz jak to wygląda w przypadku opery Hrabina? Proszę, by państwo zechcieli opowiedzieć. Pani Monika i pan Rafał. Oprócz tego, że musimy przepięknie oczywiście zaśpiewać, rewelacyjnie zagrać, to jeszcze musimy fenomenalnie wyrecytować te teksty, które napisał pan Wolski. Tak, tak? To jest opera, w której się mówi dość dużo. Tak, więc tych tekstów jest sporo. No, Hrabina akurat nie ma jakoś tak dużo, natomiast ma takie smaczki teatralne może. Dużo ma Gigi chyba do powiedzenia i Podczaszyc, z tego co się... Tak, to tak, są dwie najbardziej rozbudowane dramatycznie. Zresztą rola Podczaszyca była napisana przez Waniuszkę dla przyjaciela, aktora Żółkowskiego, który był i śpiewakiem, i aktorem, i był aktorem komediowym, i dlatego to jest naprawdę duża rola, skomplikowana, komediowa. Ja myślę, że akurat przy tej realizacji artyści mają jeden komfort, znaczy mają bardzo dobrego przewodnika, tak? Bo przecież nasza pani reżyser, nie można tego ukrywać, że jest oczywiście wielkim maestro, jeżeli chodzi o... Wielką maestrą, tak. Jeżeli chodzi o aktorstwo. Tak, dużą pomoc uzyskaliśmy właśnie od pani reżyser i za co bardzo serdecznie dziękujemy już dzisiaj. Tak. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, ale w większości oper, no, śpiewamy i gramy. No, w operetce się tylko pojawiają teksty mówione. Natomiast głównie nastawieni jesteśmy na śpiewanie i granie. To teraz może pan Rafał Żurek? Ja powiem w ten sposób. Przez to, że podczas studiów miałem aktorstwo z profesorem Grzegorzem Chrapkiewiczem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, on nas traktował tak samo jak swoich studentów w Akademii Teatralnej i wymagał od nas bardzo dużo. Dlatego mówienie tekstu na scenie nie jest dla mnie nowością. I bardzo się cieszę, że akurat w tej formie mogę uczestniczyć, tak jak Hrabina umożliwia przez teksty mówione, ponieważ uważam, że tekst mówiony pozwala wyrazić absolutnie dokładnie wszystkie emocje w każdej formie tak, jak chce tego reżyser czy aktor. Nie mamy ograniczenia za pomocą taktów, nut i ręki dyrygenta. Jest pełna dowolność i jest to zarazem, uważam, znakomite narzędzie, z którego można korzystać i pokazać bardzo dużo, ale jest to też niesamowita pułapka, bo też wszystkie błędy i wszystko to, co będzie nieprawdziwe, zostaje obnażone. Widać wszystko jak na dłoni. No tak, ale też chodzi o to, żeby mówić w pewnym rytmie. Przedtem się śpiewa i potem się śpiewa. Tak. I nie ma osobnego mówienia właściwie od śpiewania. Trzeba wszystko, jedno musi wynikać z drugiego, a kolejne śpiewanie musi wynikać z tego mówienia. I jednak w operze mówi się inaczej niż w teatrze dramatycznym. Jednak trzeba to podnieść. Mhm. Jednak trzeba to troszkę inaczej. Tak. To musi mieć formę po prostu. W operze mówienie musi mieć formę. Nie może być po prostu tylko realistycznym mówieniem. I tym się głównie zajmowaliśmy. Wiesz, wszystko się zaczyna od samego stwierdzenia tekst mówiony. Tak, tak. No właśnie, to co podkreślają twórcy operowi, że opera jednak jest domeną sztuczności. Czyli tak jak w teatrze starają się państwo być, no powiedzmy, w większości przypadków, no, bardziej autentyczni, tak tutaj w operze muszą się postarać być jak najbardziej sztuczni, żeby to było jednak operą, a nie teatrem dramatycznym. No myślę, że taka jest różnica. No tak, ale to chodzi o formę. No, tak, to tak, musi oczywiście mieć formę, to musi być zakomponowane, tak jak na przykład w teatrze, w realistycznym przedstawieniu wszystko jest zakomponowane, ale ludzie tego nie mają prawa dostrzegać. A tutaj widać, to jest pisane w te ramki operowe bardzo wyraźnie. To może jeszcze powróćmy do kostiumu, bo tak jak ogląda się dawne realizacje Hrabiny, na przykład można w internecie, to bardzo śmieszy nas kostium. Oczywiście nic w tym złego by nie było, bo jest to chyba jednak opera komiczna, ale też kostium odgrywa tutaj znacznie większą rolę niż zazwyczaj, czyli no jest jednym z bohaterów jakby całej dokładnie tej opowieści. Tak. Suknia jest bohaterką opery. Ale ja chcę powiedzieć tylko, że ja znam tylko jedną rejestrację zrobioną na użytek prywatny i to była Hrabina z kostiumami i scenografią Mariana Kołodzieja. Wybitna. Wybitna. Po prostu kostium tam i scenografia są zjawiskowe. Oczywiście ja widziałam rejestrację taką biało-czarną, zrobioną tak jakoś amatorsko, ale to i tak widać, to była realizacja Marii Fołtyn przed laty i ta praca Kołodzieja jest po prostu nadzwyczajna. No ale mało tam jest ta opera komiczna, to znaczy Maria Fołtyn tak kochała Moniuszkę, zresztą prosiła, żeby mówić do niej Maria Moniuszka. Moniuszkowa. I takie na przykład do mnie kartki przysyłała z podpisem wszystkiego najlepszego, dobrych świąt, Maria Moniuszkowa. Ale była tak na kolanach w stosunku do Moniuszki, chociaż zmieniła mu finał Halki na Kubie, żyli długo i szczęśliwie, wcale tam się nie topi ani nic, dziecko nie umiera, wszystko żyją bardzo fajnie. Na Kubie tak zrobiła, ponieważ twierdziła, że ja ją kiedyś o to zapytałam, dlaczego zmieniła zakończenie Halki. Powiedziała, no ale tam tego nie zrozumieją, tam jest takie słońce, to jest ciepły kraj. To ona po prostu genialna, ja ją uwielbiam. No w każdym razie była jednak na takich kolanach, jeśli chodzi o Moniuszkę, że jednak ta jej hrabina jest całkiem serio. Tam minimalnie są rzeczy buffo czy zabawne. My staraliśmy się jednak, znaczy mój podczasy jest cały czas pijany. Cały czas. Moim największym marzeniem było też, żeby ci myśliwi byli też cały czas pijani. Także bawimy się. Jest to taka realizacja troszkę, nie wiem czy pastisz to jest dobre słowo, ale jednak bawimy się bardziej niż jesteśmy na kolanach. Dopytam raz jeszcze o ten kostium. Jest współczesny, rozumiem, tak? Czy nie? Jest współczesny, ale chorąży jest w kontuszu, żeby pokazać temat główny, to znaczy kontrast z ubraniem współczesnym, które jest po prostu wymyślone, nie do chodzenia, absolutnie abstrakcyjnie już wygięte. I bronia, która jest w zwykłej białej sukience, czy dziadek, który jest jeszcze w kontuszu, czy inne postaci, którzy są po prostu w strojach myśliwskich, no takich quasi, nie wiem, tak z początku XX wieku. A Kazimierz, ten obiekt pożądania? Kazimierz wygląda jak właściciel ziemski. Pięknie. Nie jest wojskowym. Oczywiście w muzyce tam jest tak, że jak Kazimierz przyjeżdża, to tam jakby rzeczywiście przyjechało sześć koników i ułan przyjeżdża, ułan, ale tak. My tego nie uwzględniliśmy. Jednak Kazimierz wraca z jakiejś podróży, nie z wojny, nie z bitwy, tylko z jakiejś podróży po 7 latach, zmieniony, dojrzały mężczyzna, który przyjechał, żeby opiekować się matką swoimi dobrami i przyjeżdża, wraca do broni. No trochę takie o nas to wszystko jest zrobione. Znaczy to też chyba zaskakuje przy każdym tekście w pewien sposób sprzed lat, że nasza natura się nie zmienia. Znaczy cały czas mamy ją właśnie taką. Jedyne co to może się zmienić nam sceneria, że będziemy w galerii handlowej. Natomiast klimaty, nastroje chyba zostają ciągle takie same, mimo iż tak bardzo chcemy się zmieniać. Mhm. Ale tak generalnie o tej operze tak się mówi, że to mniej wątki miłosne przeplatają się z obyczajowo społecznymi, ale z bardzo mocnym akcentem patriotycznym i ten patriotyczny ciężar dźwiga na swoich pięknych ramionach właśnie Ułan Kazimierz. Więc jak tutaj państwo sobie poradzili z tym odniesieniem do tej patriotycznej twórczości w całości? No, ale to jest napisane, Moniuszki. To jest pisane. On po prostu to śpiewa. Rodzinna wioska, moje pola, moje lasy ukochane. To wszystko jest. Te słowa wszystkie padają i my wiemy, dlaczego je śpiewa w tych momentach, a nie w innych. Ale nie kładziemy nacisku na te narodowo-wyzwoleńcze elementy. Wiadomo, Polski wtedy nie było na mapie. Za chwilę miało wybuchnąć powstanie styczniowe. No teraz trudno by, że tak powiem, przenieść tamte historyczne realia do naszych czasów. Skoro już jesteśmy w galerii, to musimy być konsekwentni, to rozumiem. No ale byłam ciekawa, jak państwo z tego wybrnęli, bo to może być pewna trudność, czy mogła być pewna trudność. Jest taki problem, chyba w ogóle nazwę go problemem moniuszkowskim, ale on właśnie też powoduje to, na przykład na czym się zastanawiamy podczas roku Moniuszki, dlaczego jest tak mało Moniuszki, nie? I tutaj jest tych pytań dosyć wiele, jeszcze nie ma na nie pełnej odpowiedzi, ale myślę, że właśnie to, że nie ma zachęt na przykład dla młodych twórców, nie pokazuje się Moniuszki, który potrafił i mógł, tylko właśnie, że to jest ciągle takie szczypanie za serce nasze narodowe, co oczywiście na pewno ciągle potrzebujemy, ale pytanie jest o proporcje. Myślę, że tam, gdzie muzyka jest interesująca, to powinniśmy chyba być z interesującą muzyką, to wtedy prawdopodobnie dużo więcej zrobimy dla naszego wieszcza muzycznego. No my się za moment będziemy musieli już rozstać się, więc jeżeli państwo zechcą jeszcze po zdaniu na pożegnanie powiedzieć, to będzie nam bardzo miło. A przypominamy, że właśnie prawdopodobnie kończy się już trzeci akt w Operze Bałtyckiej, wtedy, kiedy państwo nas słuchają. No taki sobie wieczorek ucięliśmy. Pan Rafał Żurek, Zdzisław Chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że jest to spektakl, który niewątpliwie warto zobaczyć ze względu na przepiękne kostiumy, ze względu na przepiękną muzykę i uważam bardzo udaną realizację i reżyserię. Bardzo dziękuję. Pan Rafał Żurek, który wymiennie z panem Przemysławem Baińskim odtwarza rolę Dzidziego, no bo w zdrobnieniu występuje imię pańskiej postaci. To zdrobnienie nie przestaje nas zadziwiać do dzisiaj. Dzidzi Amoroso przecież. Pani Monika Świastek, jedna z dwóch odtwórczyń roli hrabiny obok Anny Patrys. Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić do Opery Bałtyckiej na ten spektakl. Tak jak kolega powiedział, na pewno będzie można z przyjemnością podziwiać, bo obrazy, które powstają na scenie, są naprawdę przepiękne, zwłaszcza myślę, że trzeci akt jest takim właśnie patriotycznym chyba troszeczkę jednak symbolem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich. Tak, wszystko się dzieje na polu maków. Ale multimedia jednak są po prostu naprawdę piękne w trzecim akcie. Doskonałe obrazy, naprawdę. Chciałem powiedzieć tylko i oczywiście bardzo mocno też podziękować całej ekipie, wszystkim pracownikom Opery Bałtyckiej, bo to akurat właśnie to pole maków doprowadziło do wielkiej integracji wszystkich pracowników, ponieważ wszyscy, znaczy można powiedzieć, że sadzili, ale to są oczywiście plastikowe, więc mówiąc najprościej, były nabijane, ale po prostu nie mogłem wyjść z podziwu. Tak, kasy, portierzy, wszyscy składali w kwiatki maki. Tak. W koordynacji powiedziano mi, że tych maków jest 32 tysiące. Piękny obraz w trzecim akcie na pewno. Ale nasz pejzaż bez maków i chabrów nie liczy się przecież. No więc pan dyrektor już zabrał głos, dyrektor Romuald Wicza-Pokojski i pani Krystyna Janda, pani reżyser. A ja tylko powiem, że ja bym chciała siedzieć każdego wieczoru na widowni i słuchać tej muzyki i tego, jak oni śpiewają. Bo to jest taka przyjemność. Ja tego słucham 2 miesiące i ludzie, idźcie i sobie tego posłuchajcie, bo to jest po prostu jedna wielka przyjemność. Ogromnie dziękujemy. Chciałam powiedzieć, cieszę się, ale nie mogę, ponieważ w tej chwili jestem na widowni de facto, więc to będę opowiadała po wyjściu z Opery Bałtyckiej. Hrabina to ostatnia, Romualdzie, premiera sezonu. Czyż nie, tak? Jeszcze będzie wieczór baletowy, na który zapraszamy, a operowa to jest ostatnia w tym sezonie. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze, jak sądzę, czas. W takim razie bardzo dziękuję, no i biegniemy na bankiet, prawda? No bo w zasadzie już on za chwilę rozpocznie się. W sukni hrabiny. A co w części drugiej wydania? Proszę Państwa, niespodzianka. Stanisław Moniuszko i jego rok oczywiście. I tak jak obiecałam, przekonamy Państwa, jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą, że Polska to potęga operowa. Magazyn bardzo kulturalny. A co w części drugiej wydania? Stanisław Moniuszko i jego rok niespodzianka. Jeżeli jeszcze nie jesteśmy syci, to czeka nas coś w rodzaju deseru. Otóż w studiu osoba utytułowana, ale pozwoli pan dyrektor, że wyeksponujemy dzisiaj funkcję, którą powierzył panu minister kultury i dziedzictwa narodowego, funkcję pełnomocnika do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Cóż, do dyspozycji. Bardzo nam miło. Jednocześnie wszak nie przestaje pan być dyrektorem Opery Narodowej w Warszawie, co szczególnie ważne w tych dniach, ponieważ wrócił pan właśnie z Londynu z nagrodą. Nazywa się ją Oscarem Operowym. Czy słusznie? Zachowując wszystkie proporcje, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę produkcji filmowej i popularność kina jako dzisiaj podstawowego medium, które opowiada o współczesnym świecie, to oczywiście świat operowy jest dużo węższy, ale powiadam, zachowując wszelkie proporcje, to są Oscary operowe, ponieważ w tych kilkunastu kategoriach nagrody przyznaje jury złożone z dyrektorów teatrów operowych od Sydney po San Francisco i z najwybitniejszych krytyków świata New York Times, Londyński Times, Guardian i tego typu prestiżowe pisma, więc szalenie kompetentne grono o tym rozstrzygano, nieskromnie mi o tym mówić, ale w tym roku zostałem wyróżniony w kategorii leadership. Tak jest. Nagroda w pełni nazywa się International Opera Awards. I to oddaje sens tej nazwy, bo to jest założona przez wybitnego melomana i bogatego człowieka fundacja, która nie tylko przyznaje te nagrody raz do roku, ale również ustanawia stypendia mniejsze i większe dla utalentowanych młodych artystów operowych. I dodajmy, że w zeszłym roku pański zastępca, czyli dyrektor artystyczny Opery Narodowej, Mariusz Treliński, otrzymał International Opera Award w kategorii... Najlepszy reżyser roku. Mariusz został wyróżniony. To jest bardzo, bardzo wielkie wyróżnienie. W tym roku w tej kategorii był również Krzysztof Warlikowski, ale nagrodę dostała brytyjska reżyserka, znakomita zresztą. Katie Mitchell dostała. Przede wszystkim gratulujemy, jesteśmy niezwykle dumni. Tak jak stwierdziliśmy w pierwszej części wydania, no, wynika z tych wszystkich informacji, które otrzymujemy ze świata już od dłuższego czasu, że jesteśmy potęgą operową. Ja bym może nie używał tego słowa, ale powiedziałbym z pełnym przekonaniem, że jesteśmy w gronie wiodących teatrów Europy i świata. Jesteśmy pożądanym i wiarygodnym partnerem tych uznanych od dziesiątków, setki lat domów operowych typu Metropolitan, czy Covent Garden, czy Petersburg. No możemy sobie dowolnie wymieniać tutaj wielkie opery europejskie, z którymi kiedyś mogły nas łączyć tylko marzenia i pragnienia. A dzisiaj to jest realna rzeczywistość, wspólne projekty, bardzo intensywna współpraca przy obsadzaniu poszczególnych partii, zapraszaniu reżyserów, no i konkretne koprodukcje, które pozwalają nam osiągnąć lepsze jakości za mniejszą cenę. Kończymy tę część naszego spotkania, gratulując naturalnie i witamy jeszcze jednego gościa, który towarzyszy panu dyrektorowi Waldemarowi Dąbrowskiemu, Marcin Fedisz, z tej samej instytucji, czyli z Opery Narodowej. I w jakiej roli występujesz, Marcinie, przypomnij? Jako kurator wystawy Viva Moniuszko, na którą zapraszam do Galerii Opera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. O tym, co Opera Narodowa przygotowała w tym roku, za moment opowiemy, ale teraz powróćmy do tej pana niezwykle prestiżowej, trudnej funkcji. Zdaje pan sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności, bo sam był pan przecież ministrem kultury, więc wie, co to znaczy zlecić komuś ważną funkcję, polecić wykonanie ważnego zadania. Reprezentuje pan ministerstwo. Reprezentuję ministra w tej szczególnej roli, do której zobowiązuje mnie także funkcja dyrektora Opery Narodowej. No tak, to się zaplata. To się zaplata. W końcu Stanisław Moniuszko ma tak wybitne zasługi w kreowaniu rzeczywistości Narodowej Opery. I to jako twórca tych wielkich oper, które są stałym elementem pejzażu naszego życia operowego, jako dyrektor Teatru Wielkiego w jego najtrudniejszych czasach, jako dyrygent, jako pedagog, no i człowiek, który całym swoim sercem przynależał do sfery kultury muzycznej, która funkcjonowała no, w historycznie najtrudniejszym czasie, bo pamiętajmy, że jego dyrekcja przypadła na czas smuty po powstaniu listopadowym, smuty przed powstaniem styczniowym, w bezpośredniej relacji do szalejącej cenzury carskiej, która ograniczała możliwości ekspresji, ograniczała słowo, jego patriotyczne, najgłębsze wewnętrznie, szalenie umotywowane poczucie obowiązku. On musiał przenosić do sfery poetycko-muzycznej. Niczego wprost nie dawało się powiedzieć. On tak strasznie chciał. Moniuszko wychował się we wspaniałym domu, znacznie powyżej średniej ówczesnego dworu szlacheckiego. Jego stryjowie byli wybitnymi ludźmi, doktorami praw obojga, reformatorami społecznymi. Stryj Dominik uwłaszczył swoich włościan daleko, daleko wcześniej, zanim zrobił to car. Stworzyli szkółki elementarne dla nich, żeby przygotować do indywidualnego życia. Ze Stanisławem prowadził drugi stryj Kazimierz nieustannie dysputy, dając mu praktycznie filozoficzne wykształcenie. Matka, utalentowana pianistka, dysponująca świetnym głosem, która wprowadziła go w świat muzyki. Ojciec, utalentowany malarz, niestety znacznie mniej talentu do prowadzenia gospodarstwa, ale aura domu niezwykła. I ten młodzieniec, który w rezultacie tego wszystkiego, co dostał w formie tej formacji rodzinno-szkolnej, postanowił zrezygnować z formuły istnienia przynależnej człowiekowi herbowemu. Postawił na życie, które będzie oparte na jego talencie i bezpośredniej pracy. To było coś zupełnie niebywałego, jak na miarę tamtego czasu. Mówił 6 obcymi językami. Miał doświadczenie europejskie, jakie rzadko który polski szlachcic miał, bo i Moskwa, i Petersburg, i Królewiec, i Berlin, i Paryż, i Praga. I pamiętajmy, że 2 zagraniczne miasta szczególnie bliskie jego sercu, czyli Kraków i Lwów. Oto był wyjazd za granicę w tym czasie. Więc on miał to doświadczenie międzynarodowe. I gdzieś w jakimś strasznie marnym procesie kultury polskiej, mówię o marnym wątku, nie o procesie kultury w ogóle, został sprowadzony do figury nudnego starszego pana w okularach. A jego dzieło, prawdziwie wielkie, niezwykłe, poza Chopinem z całą pewnością najważniejsze w kulturze polskiej XIX wieku, zostało zredukowane do dwóch tytułów. Kalki Strasznego Dworu i Dobrze, jeśli ktoś to widział i słyszał. Więc w ten sposób chciałem opisać swoje zadanie. Zmierzenie się z wielkością dzieła Moniuszkowskiego. On był kompozytorem wybitnym, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Glinka w Rosji, Smetana w Czechach, Moniuszko w Polsce. Na równych prawach istnieją w świecie muzyki, ale nie na równych prawach istnieli w kategoriach popularności i znajomości dzieła. I to jest moje zadanie. Zmierzyć się ze stereotypowym wizerunkiem i sprawić, żeby Moniuszko został doceniony przede wszystkim przez Polaków, ale dopiero w drugiej kolejności, żeby jego dzieło zostało rozpoznane przez Europę i świat. Rzeczywiście ograniczamy się do nielicznych tylko dzieł. No może jeszcze jakieś pieśni kojarzy. Ale wie pani, ale Urszula Kryger, wybitna interpretatorka pieśni Moniuszki, czyli tych małych lirycznych form, tak? Które generalnie nie są specjalnie mocno osadzone w polskiej kulturze, nawet muzycznej, zrobiła sobie badanie w internecie, z którego wyszło, że ludzie znają mniej więcej 10 pieśni Moniuszki z 300, które stworzył. Mhm. Zresztą słowo chciałbym o tym powiedzieć. I wysoko na tej liście jest Halka i Straszny Dwór, czyli nawet nie ma rozróżnienia pomiędzy gatunkami muzycznymi, tak. Prawda? A co do tych pieśni, to zupełnie wyjątkowy projekt artystyczno-kulturalno-społeczny. Bo on napisał ich 300 z górą, głównie na proste środki wykonawcze, czyli niewyszkolony głos i pianino, ale znawcy tematu powiadają, 80 to są liryki wokalne światowej rangi, które można porównać z twórczością najwybitniejszych. A zatem tu też nie uchwyciliśmy wartości tego dzieła i po to jest ten rok. I myślę, że jego rezultaty będą bardzo wyraźne pod tym względem. Uda nam się przypomnieć dzieło, zapoznać Polaków z nim, a potem jeszcze wyprowadzić to w świat. Przepraszam, ale dodam i nie znużyć Polaków, bo zazwyczaj po takim roku jesteśmy bardzo zmęczeni nazwiskami bohaterów, rozmaitych jubilatów. To wszystko prawda, takie reakcje bywają, ale moim zadaniem jest stworzenie pewnego impetu kulturowego, prawda, w którym pojawi się Moniuszko na równych prawach z największymi romantykami kultury polskiej, czyli obok Chopina, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, żebyśmy jednym tchem wypowiadali także Moniuszko, bo do tej pory jest znany tylko z tego, że jest prawie 500 ulic jego imienia w całej Polsce. Parę parków, trochę szkół, Teatr Wielki w Poznaniu, Akademia Muzyczna w Gdańsku. No i dworzec, to jest przedmiotem kontrowersji. Ja ich nie rozumiem, dlatego że to jest sprawa materialnego upamiętniania wielkiej postaci. Tak? I bardzo przytomnie na ten temat głos zabrał prezes Polskich Kolei Państwowych, zapytany, co ma wspólnego Moniuszko z dworcem. Odpowiedział dokładnie to samo, co Chopin z lotniskiem, a Batory z morzem. No tak. To jest idea upamiętnienia, prawda? Ona ma tę formę. W końcu, co to jest dworzec? Dworzec centralny to jest jeden z fragmentów naszej przestrzeni wspólnej, infrastruktury, w obrębie której funkcjonujemy, czyli naszego domu de facto. Jeżeli sprowadzimy to do kategorii miasta stołecznego, to jest to fragment naszego domu, który się nazywa miastem stołecznym. Jeżeli w tym domu postawimy obraz, a każdy ma w domu jakiś, tak? Tej konkretnej osoby, o której sądzimy, że należy jej się szacunek szerokich kręgów społecznych, zrozumienie dla czasu, w którym funkcjonował i podziw dla dzieła, które stworzył, a przecież to dzieło to co to było? On tworzył nas. Co byłoby bez Moniuszki i jemu podobnych w 1918 roku? 3 poszatkowane fragmenty organizmu społecznego, który kiedyś był wspólnotą, a dzisiaj byłby czymś zupełnie innym. Co nas zespalało? To, co było w języku, to, co było w kulturze muzycznej, to, co było w malarstwie, nasza tożsamość. Ponieważ Moniuszko w swoim dziele wyrasta z tej ziemi i z tego języka, z jego sposobu odczuwania świata, to stworzył nam przestrzeń, w której mogliśmy jako naród odnaleźć się w 1918, a dzisiaj też możemy mówić o swojej odrębności w ramach tego, co się nazywa wspólnotą kultury europejskiej. Bardzo dziękuję za te słowa. Przejrzałam na stronach e-teatru listę owych zdarzeń, które pan zarazem też w jakimś sensie koordynował, jeżeli można tak to określić. Jest ich 70. Oczywiście nie sposób o nich mówić. Natomiast pewnie wypadałoby pana zapytać, co z tego, co już pan zamierzył, ważnego wydarzyło się w obrębie tego roku. Jesteśmy w połowie jego. Co się udało? Mi się wydaje, że udało się stworzyć pewien stan mobilizacji wynikający z faktu, że wspólnie, mówię o liderach środowisk kultury w ogóle, bo spotkałem się z nimi w ramach swoich podróży po kraju, w każdym województwie i tam sobie uświadomiliśmy rangę zadania. bo w Lublinie dziennikarka miejscowego radia, łatwo zapamiętałem nazwisko, pani Grażyna Lutosławska, po moim wystąpieniu poprosiła mnie o rozmowę i zasugerowała, żebym zajrzał do książki z 1938 roku, która mniej więcej, nie wprost, ale zaczyna się takimi słowy: czas najwyższy naprawić krzywdę, jaką kultura polska czyni Stanisławowi Moniuszce. Więc to pokazuje, na jakim dystansie zaniedbania odziedziczyliśmy, tak? I sami stworzyliśmy. I to, co się udało, to się udała na pewno mobilizacja. Mobilizacja środowisk kultury, a potem możemy mówić o całym szeregu wydarzeń mniejszych i większych, koncertach pieśni, premierach, projektach edukacyjnych, o tej konferencji muzykologicznej w Poznaniu. Dzieje się. Ważną rolę odgrywa tutaj też Opera Narodowa. Odpowiada za stronę finansową, merytoryczną. To są finanse ministerialne, które przekazano nam do dyspozycji i staramy się wspomagać te różne inicjatywy, ale Opera Narodowa sama w sobie ma poczucie wielkiego zobowiązania. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo pięknie ustroiliśmy nasz gmach. Stworzyliśmy salonik moniuszkowski w holu, który kiedyś był holem kasowym. Świat się zmienia. Sposób kupowania biletów też się zmienił. Ten hol już niczemu nie służył, a teraz okazuje się, że mam piękne miejsce na mapie Warszawy. Zapraszam panią redaktor, możemy tam kiedyś porozmawiać. Zrobię z panią chętnie wywiad, co bardzo to znaczy dziękuję. Prowadzić tego typu audycje w radio. Ludzie chętnie posłuchają. Okay. Spotykają tam się miłośnicy sztuki z bohaterami swojej wyobraźni, artystami. Stworzyliśmy w przestrzeniach, w których funkcjonuje Biuro Moniuszkowskie i Konkurs Moniuszkowski. Też bardzo piękną właśnie taką przestrzeń naznaczoną Moniuszką, postacią i katalogiem jego dzieł. Pracujemy od długiego czasu nad tą 10. jubileuszową edycją Konkursu Moniuszkowskiego, który się dzisiaj zaczyna. Piątego? Piątego, tak, oczywiście. To będzie puenta zresztą zdarzeń w Warszawie. No i wieczorem u nas o 19:00 koncert inaugurujący 10. Konkurs Moniuszkowski, którego ranga na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo wzrosła. Mogę powiedzieć, że poziom zgłoszeń niezwykle wysoki. Zgłosiło się ponad 370 młodych artystów. To o czym świadczy? To o czym świadczy. Z 51 krajów, sporo Polaków, więc możemy mówić w punkcie wyjścia o sukcesie. Zawsze o tym rozstrzygają trzy rzeczy o randze konkursu. Jakość jury, w tym roku wybitna. Przygotowanie uczestników, bardzo wysoki poziom, naprawdę komisja selekcyjna miała dużo pracy, no i kariery niegdysiejszych laureatów. To wszystko się sumuje w to, co się nazywa rangą konkursu i myślę, że konkurs moniuszkowski już się cieszy bardzo dużym poważaniem. Przed nami jeszcze dwie realizacje Halki. Agnieszka Glińska zrobi Halkę Wileńską z Łukaszem Borowiczem, no i później coś, co głęboko w to wierzę. Zresztą rozmawiałem o tym teraz w Londynie z Rolandem Geyerem. Ta impreza w Londynie, o której mówiliśmy wcześniej, te Opera Awards, to jest spotkanie świata operowego. Tam są wszyscy ważni ludzie z tego naszego świata. I akurat był Roland Geyer, czyli dyrektor Théâtre an der Wien. I on z taką pasją mówi mi o Moniuszce i tak bardzo czeka na tę premierę, która będzie 15 grudnia w Wiedniu, że jest głęboko przekonany, że to będzie kamień milowy w karierze dzieła teatra całego świata. Ja też w to wierzę. To jeszcze pozostajmy na moment w samej operze, czyli w mateczniku tych obchodów, jeżeli można to tak określić. Można. Marcin grzecznie sobie siedzi. Pozwolimy mu powiedzieć parę słów o, no właśnie, o tym, czym sam opiekuje się i co dosyć, że tak powiem, zabawnie i interesująco może wyglądać, szczególnie dla młodszych spośród oglądających. Przyznam, że praca nad tą wystawą, bo mówimy o wystawie Viva Moniuszko w Galerii Opera, była na tyle fascynująca, że myśmy stanęli przed takim dylematem, co tu właściwie pokazać. Bo tak jak pan dyrektor wcześniej powiedział, obcujemy na co dzień z takim stereotypem niskiego pana w okularkach, troszkę nieciekawego, przy czym w czasie, kiedy odkrywaliśmy po kolei, okazywało się, że on był niezwykle płodny artystycznie. Napisał ponad 22 opery i operetki, ale nie ma co pokazać. Mamy nieskończone ilości nut, które dla ludzi, którzy w większości nut nie znają, właściwie są niemymi obrazkami. Pozwolę przerwę, bo to mówimy o kolejnym zaniedbaniu. Polskie muzealnictwo zaniedbało Moniuszkę. Mamy bardzo mało przedmiotów. Marcin stanął przed zadaniem stworzenia wystawy bez artefaktu. De facto tak jest. My mamy batutę jedną i to wszystko. No i fortepian z domu córki. Możemy powiedzieć, w tajemnicy, w radiu, nie do końca jest pewne, czy Moniuszko na nim grał. Na pewno stał w tym domu, natomiast czy grał, tego nie wiadomo, także tych eksponatów właściwie nie było. Szczególnie, że byliśmy świeżo po wystawie poświęconej Paderewskiemu, gdzie mogliśmy wybierać no i tak. przebierać po prostu w fantastycznych eksponatach od złotych spinek, kufrów Louis Vuittona i najwspanialszych rzeczach. Tu nie było nic, stąd padliśmy na ten pomysł, żeby zaprosić do realizacji tej wystawy dwóch amerykańskich artystów. Andy'ego Warhola i Roya Lichtensteina. No, dobre nazwiska. Tak, dobre nazwiska i ten ich duch popowy, popartowy unosi się nad tą wystawą, bo jestem absolutnie przekonany, że to się Moniuszce w jakiś sposób należy, żeby wreszcie rzeczywiście trafił pod strzechy nie tylko ze swoimi pieśniami, ale w ogóle z całą swoją twórczością. Zresztą pieśniom poświęcamy maleńki fragment na tej wystawie, bo pokazaliśmy je też w dość specjalny sposób, bo przecież czym innym był śpiewnik domowy, jak nie sposobem na spędzanie czasu. I u nas, zapraszam wszystkich Państwa, jeżeli chcecie pośpiewać, to u nas jest muzyczne karaoke Moniuszki i w ten sposób właśnie pokazujemy pieśni. Bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym mickiewiczowskim ideale, żeby księgi trafiły pod strzechy. Moniuszko to urzeczywistnił w tym społecznym aspekcie swojego programu śpiewnika domowego. Bo to nie była kwestia wyłącznie spędzenia czasu. To była również pielęgnowanie ducha narodowego. To, co w tych pieśniach on zawarł, to jest taki głęboki sens tożsamości i pragnień, prawda? Bo tam można to różnie czytać, ale to jest wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy program społeczno-artystyczny. Jeszcze raz podkreślam, że wiele z tych pieśni to są dzieła wybitne. No i też edukacyjny niezwykle, bo przecież pieśni powstawały do utworów wybitnych poetów, nie tylko zresztą polskich. I swego czasu w Polsce mieliśmy takich artystów, którzy starali się je przenieść pod strzechy, bo właśnie w tym boksie karaoke można zaśpiewać nie tylko arię w wykonaniu Urszuli Krygier, ale również Marka Grechuty, który przecież swego czasu śpiewał bardzo popularną pieśń, o której nie wszyscy nawet wiedzą, że jest autorstwa Moniuszki, czyli Dziad i Baba. No, naprawdę? To ja bardzo dziękuję. Myślę, że możemy w ten sposób zamknąć już dzień urodzin, jubilata. Bardzo panom dziękuję za to, że zechcieli panowie nas odwiedzić. A naszymi gośćmi byli pan dyrektor Opery Narodowej i pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Musiałam przeczytać. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję. Oczywiście, Waldemar Tombrowski oraz Marcin Fedisz, który jest kuratorem, między innymi kuratorem tej właśnie wystawy, ale opiekuje się Galerią Opera. Dziękuję, zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. A oto jeszcze jedna niespodzianka, tym razem bez związku z jubilatem, gdyż zadzwonił telefon z podziemia. Nie mogliśmy byli nie odebrać. Piotr Rudzki, ekskierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, a obecnie mocno związany z rzeczonym podziemiem. Dobry wieczór. W rzeczonym podziemiu pełni funkcję kuratora artystycznego. Jesteśmy taką płaską strukturą, nie ma hierarchii żadnych. Jesteśmy bardziej takim zespołem, kolektywem. A telefon zadzwonił z tego oto powodu, żeby nas poinformować, że... Właśnie dobiega końca nasza premiera, pierwsza w tym roku, to znaczy poskromienie w reżyserii Moniki Pędzikiewicz. To też takie z wielu powodów emocjonalne wydarzenie, bo raz, że to kolejne wydarzenie Teatru Podziemiu, dwa, że Monika Pędzikiewicz prawie po 8 latach wraca do teatru. Trzy, że to w gruncie rzeczy wraca do miejsca, gdzie debiutowała, bo debiutowała przecież we Wrocławiu. No i cztery, że wreszcie mogą widzowie z Wrocławia i za chwilę z Dolnego Śląska również zobaczyć dawno niewidzianych aktorów na scenie, ludzi, na których publiczność czeka. Oczywiście w dużym procencie aktorzy dawnego Teatru Polskiego we Wrocławiu, wspomagani, bo jest to koprodukcja przez aktorów z Teatru Śląskiego w Katowicach. Poskromienie, no czyli można domyślać się, że fragment czegoś, co nazywa się Poskromienie Złośnicy. Wyszliśmy od Poskromienia Złośnicy Szekspira, jednak jakby okazało się, że tutaj bardziej tworzyła się taka energia między aktorami, reżyserką, czyli Moniką Pędzikiewicz, która jakby poprowadziła ich trochę dalej. Jest to może nie tyle jakby, broń Boże, przepisanie Szekspira, tylko ja bym powiedział, że jest to bardziej odpowiedź dzisiejsza na to, co zostało przez Szekspira zapisane między 1590 a 1592 rokiem. Pamiętamy, to jest bardzo okrutna komedia, myślę, z dzisiejszymi kategoriami. Takie w gruncie rzeczy poskramianie kobiety właśnie. Rodził się ten porządek patriarchalny. Dzisiaj można powiedzieć, że powinniśmy od tego porządku odchodzić, na koniec ciągle mocno się trzyma, więc my jakby odpowiadamy, jakiego rodzaju poskromieniom dzisiaj jednostka żyjąca tu i teraz jest dawana poskromieniom kulturowym, politycznym, społecznym i też poskromieniom takim związanym z sytuacją, bym powiedział, egzystencjalną, bo to jakby większość obsady stanowią ludzie tuż po 40, więc oni też mają taki moment, bym powiedział, że coś umiera, odchodzi, a jeszcze to nowe się nie narodziło, więc jakby to z takiej energii, a jeszcze z drugiej czy kolejnej strony jest to też właśnie zamknięcie jakiegoś etapu dotyczącego Teatru Polskiego we Wrocławiu. No już nie ma tego powrotu, można by powiedzieć. Jest to jakby no, pójście gdzieś dalej, gdzieś indziej. No taka metafora zarazem rzeczywiście tego Teatru Polskiego w podziemiu. Zapraszamy już 6, czyli w poniedziałek i 8 w środę, a w ogóle zdobyliśmy jako Teatr Polski w podziemiu kawałek domu. Tak, zaprosił nas Jarosław Fredza, są bardzo, bardzo dziękuję, czyli dyrektor Instytutu Grotowskiego, zaprosił do nowej przestrzeni we Wrocławiu, która jest no absolutnie znakomita. To jest najładniejsza przestrzeń teatralna w Polsce, nazywa się piekarnia. Tutaj faktycznie na początku XX wieku była piekarnia, która wypiekała pieczywo dla garnizonu wojskowego. Zostały stare mury, została stara, świetna energia związana z pieczeniem chleba i z tymi wszystkimi skojarzeniami, więc bardzo też bym chciał przy okazji podziękować jeszcze dyrektorowi Teatru Śląskiego, Robertowi Talarczykowi i Igorowi Wójcikowi, dyrektorowi Okisu we Wrocławiu, który też jest współproducentem i bardzo, bardzo prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi. No fantastycznie, gratulujemy, cieszymy się, że podziemie tak ładnie może się prezentować. No i do kolejnych sympatycznych spotkań. Piotr Rudzki, dzięki Piotrze. Dziękuję bardzo, dobra, no zapraszamy do podziemia. Oczywiście raz jeszcze dziękujemy i tak rozpoczęliśmy maj 2019 w magazynie. Życzymy sobie nawzajem optymizmu i zdrowia i mam nadzieję do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe.